FM. Bueno, pues, amigas y amigos, ya estamos aquí no último programa de Galegos Novais deste ano 2017. Volveremos a comentar, pues, para o ano 2018. Vale. Así que, señoras e señores, benvidos a este último programa deste ano 2017. Lembren que estamos no 89.4 de FM de Radio San Boi. E vamos con esos enderezos que temos por aquí, que son... por exemplo, pois o que é o blog, que é galegosnovais.blogspot.com, e tamén o correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com, e tamén nos poden ver agora perdón, isto da agora se estudias anda un pouco anda un pouco de esto, pero bueno, como en directo, así saben que entre en riguroso directo. Pois temos tamén uns teléfonos que son o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Nas vías de son temos ao novo técnico que se chama Martí. Moi boas tardes, Martí. Que o meu carón, pois... Xulio Couchil, moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, amigo Armando e querida audiencia, benvidos. Pero antes de dicirlles unha cousa, que é algo que recullín eu, un traballiño que recullín eu. Os meus desexos para o Nadal e o vindeiro ano novo. O Nadal, amor de pai, amor de nai e o sorriso dun neno. Así que, señoras e señores, xa me parece que temos por aí... a primeira convidada. Aí, o sea, sí, vámonos a Santiago. Con música de fondo logo. Sí, sí. Veña. Con música de fondo vamos recibir pois a Concha Losada, que ben sabes que o outro día deixounos encandilados. Claro que sí. Eu a menos queden encandilado. Do ben que nos explicaba que era o Museo do Pobo Galego, yo que podemos atopar e a xente que pode ir ali, hasta incluso recoller cousas. Vale, pois damos a benvida e saudámola, non? Eso. Moi boas tardes, Concha. Moi boas tardes a vostedes. Moi boas tardes a todos os ouvintes do vosso programa desde Santiago. Moitas grazas, Concha. Bueno, temos de fondo música precisamente da que foi recollida no museo, non? Sí, señor, tedes un canto que é o meu favorito do Apoi. Non sabedes o contenta que estou de que me recibades con este canto de Sega, que é o primeiro do disco Dispostas para Cantar e que editou o Museo do Pobo Galego. É un canto moi fermoso por moitas cousas, sabedes? É un canto de traballo. Claro, un canto de mulleres que traballan. Sí, é unha letra donde se escoita que unhas mulleres ensinan a traballar ás outras. Dille unha muller a outra, dalle rente, dalle rente, dalle por baixo da mão, non te cortes. Sí, ten xeitiño. Eso. Exactamente. Sí, sí. Bueno, cousas que se facían no agro. Por exemplo, vamos segando centeo. Sí. Eso é un canto de sega. Sí. É fermosísima esta maneira de cantar. Que, por exemplo, por Navia de Suarna, alá onde son eu, os Ancares e toda esa comarca, pois sempre que se segaba o centeo e o trigo e a avea, pois había estos cantos. Eso é, son cantos que sirven para moitas cousas. Unha, sirven para divertir as persoas e que pasen mellor o tempo de traballo, pero sirven para armonizar o traballo de todos, que todos vayan ao tempo e o ir todos ao tempo se xa menos peligroso, se xa máis difícil que un se poida mancar aos outros, e que vaya o fío todo. sí. E decir, sirven para moitas máis cousas do que parece. Claro, bueno, eso que estamos comentando pertence a un disco que nos recibimos, que bueno, que cualquier persoa pode documentarse del precisamente no apoio, o sea, no Museo do Pobo Galego tamén, non? Eso é, mira, o disco, o Museo do Pobo Galego editou este ano como un agasallo aos seus socios e socias, porque este ano cumpríamos os 40 anos de inauguración do museo. Sí. De todos modos, algúns dos exemplares ainda siguen quedando no Museo do Pobo Galego, porque se fixeron algúns maestros estrictamente precisos para este fin, e pódense pedir ao museo directamente. Non foi un disco creado con intención comercial, sí, sino con ese interés de difundir o patrimonio que, por outra parte, o apoio ten posto a disposición de todos e todas na rede. É dicir, estas mesmas pezas podense escoitar tamén na internet, desde a casa de cada quen. Sí, sí, divulgación informativa, divulgación cultural e divulgación das nosas raíces, non? Eso é o que pretendimos facer. Pensamos que detrás de cada socio, cada socia do Museo do Pobo Galego hai moitas persoas que poden así coñecelo. Era a nosa mellor maneira de facer de cada un dos nosos un difusor do noso patrimonio. Claro, hombre, claro. Ahí estamos. Bueno, donde estamos. Comentábamos outro día de que a visita a Santiago, pois aparte de que de ser monumental, casi obrigatoria, pois por o efecto de que é unha cidade recoñecida a nivel mundial, pero se un se atreve a chegar a Santiago de Compostela, ten que achegarse tamén ao Museo do Pobo Galego, non? Ao Museo do Pobo Galego, o convento de San Domingos de Bonaval. Eso. Sí, sí, yo... Perdón. Dime, non, que eu iba a contar da él. Claro, claro, eso queremos, que a xente saiba que é o Museo do Pobo Galego, aparte de un edificio extraordinario, que ademais somente por ver a súa escadiña xa é suficiente, sí, non? Sí, desde logo. Está nun edificio, o Museo do Pobo Galego é unha institución emblemática de Galicia, é o noso seguramente etnográfico nacional de Galicia, un museo de todos os galegos e todas as galegas, donde están representados os nosos oficios tradicionais, donde está representado o mar, donde está representado o agro, donde están as formas de vivenda que tiñamos, as formas de nos vestir, a roupa tradicional, as cestas, a olería, donde están representadas a nosa música e as nosas letras, nas doazóns que fixeron durante anos homens e mulleres de Galicia para que isto fose posible. En un edificio moi fermoso que está mesmo na entrada do Camiño Francés, ao paso da catedral, ao paso do centro da cidade, pero onde entraba o camiño na muralla, un convento que era dominico e extramuros, justo fora das portas da muralla, con un origen moi antigo. Parece ser que o fundou o mesmo San Domingos de Guzmán en persoa. Pero foi reformado por un dos arquitectos da catedral, por Domingo de Andrade, o arquitecto da Torre do Reloxo, edificio fermosísimo. Sí, desde logo. Bueno, fermosísimo, tan fermoso que cualquier persoa que se chegue aí ten que disfrutar non somente do que en realidade recolle o Museo do Pobo Galego, que son moitísimos, o que cabe de dicir, moitísimos oficios, moitísimas cousas que xa se están están desaparecendo, non? Sí. Pero ademais hai mostras hasta de barcos, non? De lanchiñas, de aceiros, de ferramentas, de oficios, temos os obradoiros enteiros tal cual os deixaron cando falecero, de un oleiro, de un plateiro de Santiago, de un zapateiro, que as ferramentas están ali tal e como se usaban, reproducindo exactamente como era o seu lugar de traballo, ¿no? Sí, sí, porque eu penso que sabemos que Santiago é recoñecido mundialmente, pero todo o mundo o coñece pois pola catedral e o Camiño de Santiago, pero eu iría un pouquiño máis alá, que tamén se recoñecera por o Museo do Pobo Galego, ten ademais, temos ademais outra cousa que o mellor as persoas que te escoitan, as persoas que nos escoitan agora mesmo, lles gustaría saber e coñecer no seu caso si nos visitan. Sí, sí. Na igrexa do convento de San Domingos de Bonaval, unha fermosísima igrexa gótica, o gótico máis importante ademais de Santiago de Compostela, está o Panteón de Galegos Ilustres, o que se accede desde o museo e que nos encargamos de facilitar o acceso aos visitantes. Uh-huh. O panteón onde está enterrada Rosalía de Castro. Sí, sí. Onde están os grandes galegos e galegas da nosa historia. Sí, sí. É unha visita moi emotiva e está o pé mesmo de nós. Claramente, precisamente entrase precisamente polo museo. Polo museo. Sí, sí. Aparte de que, bueno, pues ten celebración, fanse celebración de todo tipo, ¿no? Aparte de eso, sí. Fanse algunhas exposicións especiais, específicas de algún, sí, algún momento determinado, sí. ¿Verdad? Son a parte da iglesia en este momento, ten culto unha pequena capela, que é a Capela do Rosario, que ten unha cofradía, uh-huh, que desde fai séculos teñen ali a súa sede e aínda manteñen ese uso. Pero, en principio, a iglesia neste momento non está destinada ao culto, sino que está destinada a ser o panteón de galegos ilustres e a celebrar exposicións, arte de calquera tipo, moitas veces conferencias, outros eventos culturais, é dicir, ten unha finalidade fundamentalmente cultural. Nada que visitando o Museo do Pobo Galego sales pois farto, farto de cultura, farto de esa sabenza que nos deixaron os nosos antergos. Sí, para moitas persoas sales cheo de emoción. Sí, sí, mira, sí. Se viras cantas veces eu vin a personas, sobre todo persoas maiores, uh-huh, emocionarse de ver nun museo, sí, as cousas que tantas veces tuveron como súas na casa, sí, e que nunca pensaran que ninguén lles podía dar máis valor que o valor de uso que tinha, uh-huh, en aquel momento, e que se sinten recompensadas por ver que alguén viu nas súas cousas o mesmo que tantos de nós vimos, ¿no? Sí, uh-huh, desde logo. A parte de eso, pois, por exemplo, persoas que lles gusta, pois quizás mergullar un pouquiño máis no que é nos nosos antergos, pois, sobre todo na parte de cultural, como son, pois, Rosalía de Castro, Curruz Enrique e outros moitos máis que hai tamén no Panteón Ilustre. Eso é, aí estamos, que iran conhecendo-se, que iran visitando. Mira, moitas das culturas do Occidente teñen esa hermosa tradición de darlle honra aos que foron grandes para un povo, para un, uh-huh, para unha cultura, e dala visitando os seus panteóns, ou tendo, sí, un panteón de persoas ilustres, nos témolo e estamos no val. Con motivo precisamente dese 40 aniversario, fixos unha mostra especial, unha exposición de 40 aniversario, ¿verdad? Sí. Uy, esta foi un encontro maravilloso entre a tradición e a contemporaneidade. Verás, durante máis de unha semana, artistas contemporáneos que en este momento viven ou traballan en Santiago ou se chegaron hasta nós, foron facer as súas obras ali. Houbo obradoiros en vivo con público asistente e, ademais, eles executaban ali mesmo as súas obras. Algúnas desas obras quedaron como fondos para o Museo do Pobo Galego. Uh-huh. E foi unha semana extraordinaria, porque foi un achegamento entre as formas, as texturas, os materiais que se usaban na cultura tradicional, usouse palla, madeira, pedra, para recrear piezas absolutamente distintas feitas por galegos e galegas do século XXI, que son un contraste moi fermoso co que tiñamos ali e que realmente renovou a visión do museo durante este ano. Sí. Sí. Acabades de rematar, sin un teño entendido, hai pouquiño, o día 17 concretamente, o décimo proxecto didáctico de Antonio Fraguas, non? Ese, sí. Eso, unha mostra de traballos premiados precisamente nesa décima edición, ¿verdad? Eso, e estamos a punto de convocar, na semana que vengo, ya me estou asistindo, pero xa a nova edición do ano que ven. A 11ª, non? Efectivamente, este un proxecto destinado sobre todo a que mestres e mestras, profesores dos institutos ou das escolas de toda Galicia e os seus alumnos e alumnas fagan traballos específicos nas súas comarcas, nas súas terras, nos seus barrios, a respecto de algún tema que sea de interés etnográfico, e os presentan ali. Cando os premiados teñen completa a súa obra, unha vez que se presentan os proxectos, hai un xurado que avalía os traballos de cada ano, e cando xa se presentan no museo, foi unha exposición con eles, con máis grandes exposicións do museo, nas nosas dependencias, no millor das nosas dependencias, e bueno, naturalmente, o colexio, o instituto premiado, pues claro, se lle dá un trato preferente, e os nenos e os seus pais descubren en primeira persona o que significa facer un traballo destas características e recibir unha recompensa por iso. A min o que me gustaría sería pois ver como cando levan cativos, non? Se están amosando pois cousas que deso mellor chegaron a non coñecer, claro. Niños falaron, esos deben quedar abraiados. Moitas veces sí, para moitas cousas non saben incluso. Teño que decir con todo que unha parte moi importante dos nosos nenos aínda vive con unha certa cercanía o medio rural, aínda que se non vexan como se usan ou como se empregaban nas labores tradicionales, sí que é certo que moitas casas aínda guardan apeiros, aínda guardan instrumentos que se usaron en tempos, e sobre todo, moitos dos nosos maiores gardan o costume de ter ou unha horta ou un traballo agrícola complementario con a súa jubilación ou a súa actividade profesional para o tempo de lecer, e iso fai que moitos nenos sexan bastante cercanos á vida do noso rural. Sí. Pero bueno, con todo, para moitos é unha sorpresa grandísima. E iso vai ligado tamén coas novas tecnoloxías, porque teño entendido que tamén facedes a 13 MICE, ou sea, a Mostra Internacional de Teatro de cine etnográfico, non? Que efectivamente, facemos xa vai, e agora xa vai pola segunda, onde realmente hai premio, ademais da convocatoria para exhibición de estas películas. O cine etnográfico é, a verdade, unha modalidade de cinema moi especial. Sí. Moi especial na medida en que se acerca a cultura, non só a cultura galega, sino a calquera cultura tal e como ela é en situación de realidade, non de ficción cinematográfica, sí, ¿no? Somente se coñecía o carro de Xocas, pero sin embargo hai moitísimas cousas. Moitísimas películas, e non só as hai aquí, sino que as hai en todos os sitios do mundo, e cando nos acercan durante esas jornadas de cinema, non só a nosa cultura, sino as outras, sí. Damos verdadeiro valor e verdadeiro sentido a ser un museo que pode ofrecer ese tipo de cousas ao noso público, ¿no? Bueno, xa que estamos na radio e falando da radio, pois tamén tendes tamén un trofeo de que o Premio Serenidade, ¿non? De Radio Galicia que concedestes a Cadena Ser. No, concedeunos a Cadena Ser o Museo do Pobo Galego. Claro. Perdón, entón, si te entendí mal, estamos moi agradecidos porque nos teña dado este recoñecemento este ano. Foi, a verdade, que un aniversario que non nos trouxo máis que alegría. Trouxonos moito traballo, pero non nos trouxo máis que alegrías. Por outra parte, tuvemos recoñecementos de aspectos moi distintos. O traballo que debastes precisamente neste ano, non? Para celebrar ese 40 aniversario. Bueno, e moitas cousas máis que seguro que teríamos aquí más, bueno, teríamos toda a tarde máis de media hora para poder incomodarte para que nos fas, pero como xa temos o contacto xa a segunda vez, pois xa buscaremos a fórmula para que nos vayas non sei, aleccionando e dicíndonos cuáles son as cousas mellores que podemos escoitar e ver, non somente do museo, sino por exemplo do arquivo, de moitísimas cousas que ten o museo que non están á vista, pero que compres a ver. Pois, cando queirades, aquí metedes para vos, para as personas que vos escoitan, e sobre todo con un saúdo moi, moi, moi cariñoso a todas as galegas e galegos que hoxe están longe das fronteiras. Agradecemosche moitísimo, Concha. Bueno, que a xente que se pode meter precisamente na páxina web de, sí, de do Pobo Galego, por supuesto, museo, non? No Museo do Pobo Galego. Punto gal. Dentro da museodopobo.gal. Sí. Fácil, non pode ser. Museodopobo.gal. Aí, aí, claro, que aí tendes precisamente cousas extraordinarias, a biblioteca, a educación, cousas fundamentais. E dentro da páxina do museo hai unha esquiniña na entrada na dereita que pon apoio Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade. Sí, esa sí, é a miña esquina no museo, ese é o recuncho onde eu traballo coordinando a un equipo de personas que poden poñer aí música galega a disposición de todos e todas. Non hai máis que picar, entrar e rebuscar un pouco para contar. Un arquivo digital fantástico, ademais. Bueno, que te agradecemos moitísimo, Concha, que non te incomodamos máis, pero desexámoste unhas felices festas e un ventureiro ano novo. É iso mesmo desexo eu para vos e para todas as persoas que nos escoitan. Moitas gracias. Moitas gracias, pois, Concha. Concha, moitos parabéns. Parabéns a vos. Un aperta grande. Vale. Bueno, pois despedimos a Concha ca a mesma música que estábamos escuitando aí, vale, de fondo, que é música do Museo do Pobo Galego. Un establo y en él se aposentaron y allí no cayó la Virgen, un niño por su gracia. Qué noche, señores, el santo nacimiento vino a dar luz al mundo, gloria al infante eterno. Se juntan los pastores, los de aquella... Radio Sambor.